قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس تو اب جنت سے نکل جا کیونکہ تو راندہ درگاہ ہے میری رحمت سے محروم ہو چکا تجھ پر میری پھٹکار ہے قیامت کے دن تک کہنے لگا اے میرے رب مجھے اس دن تک کی ڈھیل دیجئے کہ لوگ دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے فرمایا کہ اچھا تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت ملی ہے روزے مقرر کے وقت تک کی کہنے لگا کہ اے میرے رب چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لیے مزین کروں گا اور ان سب کو بھی بہکاؤں گا بجز آپ کے ان بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے ہیں ارشاد ہوا کہ ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے جس کے سات دروازے ہیں ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے ابلیس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم اور لعنتی پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکومت کا امر کیا جو نہ ٹلے نہ ٹالا جا سکے کہ تو اے ابلیس اس بہترین اور اعلیٰ جماعت سے دور ہو جا تو پھٹکارا ہوا ہے قیامت تک تجھ پر ابدی اور دوامی لعنت برسا کرے گی کہتے ہیں کہ اسی وقت اس کی صورت بدل گئی اور اس نے نوحہ خوانی شروع کی دنیا میں تمام نوحے اسی ابتدا سے ہیں مردود و مطرود ہو کر پھر آتش حسد سے جلتا ہوا آرزو کرتا ہے کہ قیامت تک کی اسے ڈھیل دی جائے اسی کو یوم البعث کہا گیا ہے بس اس کی یہ درخواست منظور کی گئی اور مہلت مل گئی ابلیس کا ناپاک عہد ابلیس کی سرکشی بیان ہو رہی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے گمراہ کرنے کی قسم کھا کر کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے کہا کہ چونکہ اے اللہ آپ نے مجھے گمراہ کیا میں بھی اولاد آدم کے لیے زمین میں آپ کی نافرمانیوں کو خوب زینت دار کر کے دکھاؤں گا اور انہیں رغبت دلا دلا کر نافرمانیوں میں مبتلا کروں گا جہاں تک ہو سکے گا کوشش کروں گا کہ سب کو ہی بہکا دوں لیکن ہاں آپ کے مخلص بندے میرے ہاتھ نہیں آ سکتے اور سورہ اسراء کی آیت نمبر 62 میں ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ آپ نے گو اسے یعنی آدم کو مجھ پر برتری دی ہے لیکن اب میں بھی اس کی اولاد کے پیچھے پڑ جاؤں گا چاہے کچھ تھوڑے سے چھوٹ جائیں باقی سب کو جہنم کی آگ میں لے ڈوبوں گا اس پر جواب ملا کہ تم سب کا لوٹنا تو میری ہی طرف ہے اعمال کا بدلہ میں ضرور دوں گا نیک کو نیک بد کو بد جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کی آیت نمبر 14 میں فرمایا ان ربک لبالمرصاد یعنی آپ کے رب اے نبی البتہ گھات میں ہیں غرض لوٹنا اور لوٹنے کا راستہ اللہ ہی کی طرف ہے علیہ کی ایک قراءت علیون بھی ہے جیسے سورہ زخرف کی آیت نمبر 4 میں اللہ کا فرمان وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ یعنی بلند لیکن پہلی قراءت مشہور ہے یعنی علیہ جن بندوں کو میں نے ہدایت پر لگا دیا ہے ان پر اے ابلیس تیرا کوئی زور نہیں ہاں تیرا زور تیرے تابے داروں پر ہے یہ استثناء منقطع ہے ابن جریر رحمہ اللہ کی تفسیر میں ہے کہ بستیوں سے باہر نبیوں کی مسجدیں ہوتی تھیں جب وہ اپنے رب سے کوئی خاص بات معلوم کرنا چاہتے تو وہاں جا کر جو نماز مقدر میں ہوتی ادا کر کے سوال کرتے ایک دن ایک نبی کے اور اس کے قبیلے کے درمیان شیطان بیٹھا اس نبی نے 3 بار کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شیطان نے کہا اے نبی اللہ آخر آپ میرے داؤ سے کیسے بچ جاتے ہیں نبی نے کہا کہ تو بتا کہ تو بنی آدم پر کس داؤ سے غالب آ جاتا ہے آخر معاہدہ ہوا کہ ہر ایک صحیح چیز دوسرے کو بتا دے تو نبی اللہ نے کہا سن اللہ کا فرمان ہے کہ میرے خاص بندوں پر تیرا کوئی اثر نہیں صرف ان پر ہے جو خود گمراہ ہوں اور تیری ماتحتی کریں اس اللہ کے دشمن ابلیس نے کہا کہ یہ آپ نے کیا فرمایا اسے تو میں آپ کی پیدائش سے بھی پہلے جانتا ہوں. نبی نے کہا اور سن, اللہ کا فرمان ہے کہ جب شیطانی حرکت ہو تو اللہ سے پناہ طلب کرو جو سننے اور جاننے والے ہیں. واللہ تیری آہٹ پاتے ہی میں اللہ سے پناہ چاہ لیا کرتا ہوں. اس نے کہا سچ ہے, اسی سے آپ میرے پھندے میں نہیں پھنستے. اللہ کے نبی نے فرمایا اب تو بتا کہ ابن آدم پر کیسے غالب آ جاتا ہے. اس نے کہا کہ میں اسے غصے اور خواہش کے وقت دبوچ لیتا ہوں. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی ابلیس کی پیروی کرے وہ جہنمی ہے. یہی فرمان قرآن سے کفر کرنے والوں کی نسبت ہے. پھر ارشاد ہوا کہ جہنم کے کئی ایک دروازے ہیں, ہر دروازے سے جانے والا ابلیسی گروہ مقرر ہے. اپنے اپنے اعمال کے مطابق ان کے لیے دروازے تقسیم شدہ ہیں. علی رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے میں فرمایا جہنم کے دروازے اس طرح ہیں, یعنی ایک پر ایک, اور وہ سات ہیں. ایک کے بعد ایک کر کے ساتوں دروازے پر ہو جائیں گے. اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں سات طبقے ہیں. ابن جریر سات دروازوں کے نام یہ بتلاتے ہیں: جہنم, لظا, حطمہ, سعیر, سقر, جحیم, ہاویہ. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی اسی طرح مروی ہے. قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یب باعتبار اعمال ان کی منزلیں ہیں. ضحاک کہتے ہیں مثلا ایک دروازہ یہود کا, ایک نصارہ کا, ایک صابیوں کا, ایک مجوسیوں کا, ایک مشرکوں کافروں کا, ایک منافقوں کا, ایک اہل توحید کا, لیکن توحید والوں کو نجات کی امید ہے, باقی سب نا امید ہو گئے ہیں. اللہ ہم تمام کو جہنم کی آنکھ سے اپنی پناہ میں رکھے.